Sesler Denizi başlıyor. Thank you. Radyo ODTÜ'de Sesler Denizi'ne hoş geldiniz. Ben Baransel Altunok. Ve ben Ece Bilgiç. Turgay Yalçın ve Levent Ekmekçioğlu'nun yokluğunda radyo ve internet aracılığıyla bizi dinleyen herkese keyifli bir gece diliyoruz. Programı 26 Şubat 2014 gecesi saat 8.30'da Ankara Resim Heykel Müzesi'nde bir konser verecek olan Kemal Virtüözü, Adam Baldi ve piyanist Yaron Herman'ın Mayıs ayında piyasaya sürecek albümünden bir icra ile River Endix ile açtık. 1986 Polonya doğumlu Adam Baldi eleştirmenler tarafından yere göğe koyulamıyor ve kemanın yaşayan en büyük ustalarından biri olarak tanımlanıyor. Onun vatandaşı büyük müzisyen Mihal Urbaniak'la ya da Henryk Wieniawski ile karşılaşıyorlar. Oysa o, kendisini etkileyenler arasında Hendrix'i, Miles Davis'i ve Radiohead'i sayıyor. Enstrümanı üzerinde teknik yetkinliğinin sınırı yokmuşçasına bir hakimiyet sahibi olan Baldi, sıra dışı ve en beklenmedik şekilde doğaçlayabiliyor ve çoğunlukla tahmin edilemez çizgilerde ilerliyor. Çaldığı her pasaj olağanüstü bir coşku içeriyor ve sonsuz bir tutkuyla, neredeyse yaratıcıya duyduğu şükranı dile getirirmişçesine seslerden oluşan şiirsel imgeler yaratıyor. Yaşamını Fransa'da sürdüren İsrail asıllı piyanist Yaron Herman ise kökleriyle bağını kaybetmeden modern bir müzikal dil üretebilmiş, başarılı bir caz müzisyeni. 1981 Tel Aviv doğumlu olan ve ülkesinde genç milli takıma yükselecek denli yetenekli bir basketbolcu iken sakatlanan, sporu bırakmak zorunda kalan ve 16 gibi oldukça geç bir yaşta piyanoya başlayan Herman, çok kısa bir sürede enstrümanıyla yetkinleşmiş ve henüz 20'sine bile gelmemişken ve 3-4 yıl gibi kısa bir müzikal geçmişe sahipken kendisini sahnede bulmuş. İkili ACT etiketiyle yayınlanacak New Tradition albümünün tanıtım turnesine Ankara'dan başlıyor ve konser 26 Şubat 2014 Çarşamba gecesi saat 8.30'da Ankara Resim Heykel Müzesi'nde gerçekleşecek. Sahnede tarifi pek kolay olmayan, sezgisel bir iletişim kurabilen bu ikin önemli yeteneğin konseri için biletlerinizi Biletix'ten edinebileceğinizi hatırlatalım. Ve New Tradition albümünden bir icra daha dinleyelim. Legenda. Thank you. Radyo TÜ'de Sesler Denizi, genç İngiliz piyanist Andrew McCormack'in Edition Records etiketiyle yayınlanan 2013 albümüyle devam ediyor. McCormack, 2006'da yayınladığı trio formattaki albümünün hemen sonrasında BBC Caz Ödülleri'nde Yükselen Yıldız kategorisinde birincilik almış ve böylelikle adanın ünlü birçok caz müzisyeniyle birlikte çalışma fırsatı bulmuş. Kyle Eastwood grubuna dahil olduktan sonra da uluslararası alemde dikkati çekmeye başlamış. Ancak asıl ününü Flags of Our Fathers, Letters from Iwo Jima ve Changeling olmak üzere baba Clint Eastwood'un yönetmenliğini yaptığı filmler için bestelediği müziklerle kazanmış. Piyanoda Andrew McCormack, kontrbasta Chris Hill ve davula Troy Miller'dan oluşan üçlüyle 21 Ağustos 2012 gecesi Londra'nın ünlü 606 Jazz Kulübü'nde canlı kaydedilmiş olan albüm, iki standart haricinde tümüyle liderin bestelerini içeriyor. Üçlü gerek liderin melodik karakterli bestelerinde ve gerekse standartların yorumunda geleneğe sağlıklı dozda saygı içeren modern bir dil kullanıyor. Yaşıtlarına benzer şekilde çalışında haliyle Meldu ya da Jared izleri olsa da McCormack kendi kimliğini ve dilini bulmuş bir piyanist görünümü arz ediyor. Pedalları kullanmaktaki ustalığı, ketumiyeti ve coşkuyu yerli yerinde kullanmaktaki başarısı, dışa vurumcu ifade tarzı McCormack'i benzerlerinden ayırıyor. Kontrbasta Chris Hill, bestelerin formunu kaybetmeden ve temayı genişleterek yaptığı lirik sololarla ve davula Troy Miller melodik çalışıyla ve özellikle fırçadaki ustalığıyla dikkati çekiyor. Bu son derece güzel albümden arka arkaya 3 icra dinliyor olacağız. Önce albümün açılış icrası bir McCormack bestesi, Antibes. Sonra efkarlı bir biçimde başlayan, ilerledikçe dinamizmi yükselen ve sonunda etkileyici bir swing sergileyen ünlü bir standart, Bye Bye Blackbird. Ve son olarak bir balat şaheseri, Smoke Gets in Your Eyes. Sesler Denizi'nde Andrew McCormack üçlüsü. Thank you. Thank you. Sesler Denizi devam ediyor. Sırada piyanist Jerry Allen'ın Motema etiketi altında yayınladığı seri albümlerin sonuncusu Grand River Crossings var. Amerikan otomotiv endüstrisinin kalbi sayılan ancak postmodern ekonominin değişen dinamikleri karşısında büyük bir çöküş yaşayan Detroit, bu varsılığın içinden üreyen birçok yapım şirket aracılığıyla cazı olduğu kadar popüler müzede fevkalade şarkılar ve albümler armağan etmişti. Jerry Allen bu son albümünde zamanında yayınladığı albümlerle dünya müziğini sonsuza kadar değiştirmiş olan Motown plak şirketinin klasikleri başta olmak üzere doğduğu ve büyüdüğü şehirde ilintili şarkılar yorumluyor. Kariyerinin uzun bir bölümünü Detroit'te geçirmiş ve aynı zamanda bir dönem piyanistin hocalığını da yapmış olan trompet üstadı Marcus Belgrave'in ve hemşerisi alto saksafoncu David McMurray'nin ayrı ayrı konuğu olduğu 4 icra dışında Jerry Allen solo çalıyor. Allen, Motown klasiklerinin Afro-Amerikan kültürel tarihinin dönüm noktalarıyla özdeşleştiğini, bu özelliğiyle birkaç kuşağın müzikal yaşam öyküsü niteliğinde olduğunu ve bu tarihsel anlamlarına rağmen şarkıların neredeyse dün kaydedilmişçesine taze kalabildiğini belirtmiş bir söyleşide. Böyle olunca da albümü başrollerini Michael Jackson'ın, Marvin Gaye'in, Stevie Wonder'ın oynadığı bir filmin müzikleriymişçesine dinlemek de mümkün. Şarkılara saygıyla yaklaşıyor olmakla birlikte şehrin kültürünün öznel algısına paralel melodileri soyutlaştırdığı bölümler, tek kişilik bir orkestra tavrıyla müzikal vizyonunu sergilediği düzenlemeler, sadece melodik çizgide değil ritmik çizgide de doğaçladığı bölümler olağanüstü. Piyanonun tüm görkemini ve soylu güzelliğini sergilemeye yönelik bütüncül ve tek bir eser olarak algılanmasını tercih ettiğimiz bu başyapıttan arka arkaya 4 icra dinliyor olacağız. Önce bir Marvin Gaye klasiğinin solo yorumu Inner City Blues, arkasından trompete Marcus Belgrave ile bütünleşmiş bir halde icra edilen bir Gerald Wilson şaheseri Nancy Joe, sonra 1968 Detroit ayaklanmasına fon teşkil etmiş bir Beatles klasiğinin solo yorumu Let It Be ve son olarak da yine Belgrave ile birlikte yarı serbest biçimde icra edilmiş bir Roy Brooks bestesi The Smart Set. Günümüzün en heyecan verici piyano ustalarından Jerry Allen ve onun Motema etiketiyle yayınlanmış son albümü Grand River Crossings. Thank you. Thank you. Sesler Denizi devam ediyor. Böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Adam Baldwin ve Yaron Herman ikilisinden Relativities ile programı kapatıyor olacağız. Dinleyicilerimize hatırlatmakta fayda var. İkili 26 Şubat 2014 Çarşamba gecesi saat 8.30'da Ankara Resim Heykel Müzesi'nde dinleme şansınıza sahipsiniz. Tekrar buluşuncaya dek hoş kalın. Müzikle kalın. Sesler Denizi sona erdi.